بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi, na sifa ni zake yeye katika akhera. Naye ni mwenye hikma mwenye habari, anajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo, na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda huko. Na yeye ni mwenye kurehemu mwenye kusamehe. Na walisema waliokufuru, haitatufikia saa. Sema, kwani hapana shaka itakufikieni, na hapa kwa haki ya Mola wangu mlezi mwenye kujua ya ghaibu. Hapana kinachofichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu, si katika mbingu wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko hivyo wala kikubwa zaidi, ila vyote hivyo vimo katika kitabu chake chenye kubainisha. Ili awalipi walioamini na wakatenda mema, hao watapata msamaha na riziki ya ukarimu. Na wale waliojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda, hao watapata adhabu mbaya yenye uchungu. Na waliopewa elimu wanaona ya kuwa ulioteremshiwa kutokana na Mola wako mlezi ni haki, nayo huongoa kwendea njia ya mwenye nguvu mwenye kusifiwa. Na waliokufuru walisema, je, tukujulisheni mtu anayekuambieni kwamba mtakapochambuliwa mapande mapande mtakuwa katika umbo jipya? Ama amemzulia Mwenyezi Mungu uongo au anawazimu? Bali wasioamini akhira wamo adhabuni na upotofu wa mbali kabisa. Kwani hawaoni yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao ya mbingu na ardhi? Tungelipenda tungeliwadidimiza ndani ya ardhi au tungeliwateremshia juu yao vipande vya mbingu. Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mja aliyetubia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ na tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu enyi milima karirini kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye na ndege pia na tukamlainishia chuma tengeneza nguo za chuma pana na kaliria sawa katika kuunganisha na tendeni mema hakika mimi nayaona vema mnayoyatenda na Suleiman tuliufanya upepo mtumikie safari yake asubuhi ni mwendo wa mwezi mmoja na safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi mmoja na tukamyayushia chemchemu ya shaba na katika majini walikuwa kwa waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake mlezi na kila anayejitenga na amri yetu katika wao tunamuonjesha adhabu ya moto na uwaka walikuwa wakimfanyia alipendalo kama mihrabu na masanamu na madeste makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa yasiondolewa mahali pake. Enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi kwa kushukuru. Ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Na tulipomhukumia kufa, hapana aliyewajulisha kufa kwake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake. Na alipoanguka majini walitambua lau kuwa wangelijua ya ghaibu wasingelikaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. Hakika ilikuwapo ishara kwa sabaa katika maskani yao. Bustani mbili, kulia na kushoto. Kuleni katika riziki ya Mwenyezi Mungu na mumshukuru. Mji mzuri na Mola mlezi aliyemsamehevu. Lakini wakaacha, tukawapelekea mafuriko makubwa na tukawabadilishia badala ya bustani zao hizo kwa bustani nyingine zenye matunda makali machungu na mivinje na kidogo katika miti ya kunazi. Hayo tuliwalipa kwa sababu ya walivyo kufuru. Nasi kwani tunamuadhibu isipokuwa anayekufuru? Na baina yao na miji mingine tulioibariki tuliweka miji iliyo dhahir na tukaweka humo vituo vya safari. Tukawaambia, nendeni humo usiku na mchana kwa amani. Lakini wakasema, Mola wetu mlezi, weka mwendo mrefu baina ya safari zetu. Na wakazidhulumu nafsi zao. Basi tukawafanya ni masimulizi tu, na tukawatawanya tawanya, hakika katika hayo bila shaka zimo ishara kwa kila mwenye kusubiri sana na akashukuru. na bila shaka iblisi alihakikisha ile dhana yake juu yao, nao walimfuata isipokuwa kundi la waumini, na yeye hakuwa na mamlaka yoyote juu yao ila kwa sababu ya kujaribu tujue nani mwenye kuamini akhira na nani anaitilia shaka. Na Mola wako mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Wallahi kwa hakika tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu kwa kumpa hikma na kitabu, na tulisema enyi milima, karirini pamoja naye tasbihi kumtakasa Mwenyezi Mungu pale anaposabihi yeye. Na sisi tuliwafanya ndege pia wamtumikie, na wao kikariri kumtakasa Mwenyezi Mungu, na tukakifanya chuma kiwe laini kwake aunde kwa sura atakayo. Daudi alayhi salam ni mmoja wa manabii wa wana wa Israeli na mmoja wa falme wao. Aliishi katika zama za baina ya mwaka 1010 na 970, yani kabla kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Tulimfunulia kumwambia aunde nguo za chuma pana za kujilinda katika vita na maadui, naye azifume kwa hikma na ustadi katika kuviunga viungo vyake. Na tukamwambia yeye na watu wake, tendeni atakakuleteni kheri na maslaha. Hakika mimi nayaona vyema yote miyatendayo, hapana kinachoniporonyoka nisikione. Na Suleiman tukamfanyia upepo mtumikie, mwendo wake wakati wa asubuhi mmoja ni sawa na safari ya desturi na uchukua mwezi mzima, na mwendo wake wakati wa jioni moja ni kama safari ya kuchukua mwezi. Na tukamyayushia madeni ya shaba ikawa yatiririka kwa wingi moja kwa moja, na tukawafanya majini wawe wakimtumikia mbele yake kwa amri ya Mola wake mlezi. Na yeyote katika majini aliyewacha kutii amri ya Suleiman, basi tulimuonjesha adhabu ya moto na uwaka kwa nguvu. Hao majini wakifanya atakacho Suleimani, kama misikiti kwa ajili ya ibada na masanamu na madeste au mabakuli makubwa kama mahudhi ya maji, na vyombo vya kupikia yani masufuria makubwa yaliyokaa pale pale penye mapia yake hayaondoki kwa kuwa ni makubwa mno. Na tukawaambia watu wa Daudi, tendeni kazi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu vilivyo, na ni wachache miongoni mwa waja wangu ambao wanakumbuka neema zangu wakaona nishukuru kwa wingi. Tulipomhukumia Suleimani mauti, hapana aliyeonyesha majini kuwa kesha kufa ila kinyama cha ardhi kilichoila fimbo yake aliyokuwa akiegemea. Alipoanguka majini wakajua kuwa na ukuwa wangelijua ya ghaibu, wasingeliendelea na ile adhabu ya mashaka ya kuwadhalilisha. Ninaapa hakika katika watu wa Saba katika makazi yao ya Yaman palikuwa na ishara ya uweza wetu. Zilikuwako bustani mbili zilizozunguka nchi yao kulia na kushoto. Wakaambiwa, kuleni katika riziki ya Mola wenu mlezi na mshukuru neema zake kwa kuzitumilia inavyofaa. Huu mji wenu ni mji mzuri, una vivuli na matunda, na Mola wenu mlezi ni mwingi wa maghfira kwa anayemshukuru. Lakini wao waliacha kushukuru neema na wakawa maisha yao ya kiburi. Tukawafungulia mafuriko ya nguvu yaliyotokea baada ya kupasuka kuta za mahodhi yakateketeza mabustani yao. Tukawabadilishia badala ya bustani zao mbili zenye matunda mazuri zikawa nyingine mbili zenye matunda machungu, na miti isiyokuwa na matunda na mikunazi kidogo isiyotoa hamu. Hili litwalo hodhi la maji ya mvua kubwa, uhodhi la bahari ni kubwa kuliko mahodhi yote ya Yamani. Hodhi hili linaweza kubadilisha ardhi kavu ya kiasi ya maili 300 ya mraba ikawa yenye rutuba na mashamba. Na dalili ya hayo ni hizo bustani mbili zilizotajwa. Wanazuoni wa tarihi yani historia wanahitalifiana katika ujenzi wa ile hodhi kuu. Vilevile zipo kauli mbalimbali kuhusu kubomoka kwake. Hayo ndiyo malipo tuliyowalipa kwa kufuru zao kuzikufuru neema na kutozishukuru. Na kwani sisi tunamwadhibu kwa adhabu hii kali yoyote yule ila aliyekuwa mwingi wa kumkufuru Mwenyezi Mungu na fadhila zake? na tulifanya baina ya maskani yao ya Yamani na baina ya miji mingine iliyobarikiwa miji mingineyo pia iliyokaribiana inaonana. Na tukafanya mahusiano baina yao ni kiasi maalum cha mwendo usiokuwa wa taabu. Na tukawaambia nendeni humo usiku na mchana nanyi mpo katika amani. Kwa kutakabari kwa neema na raha na amani walisema tuweke mbali masafa safari zetu. Tusisalifu kukuta miji iliyoamirishwa ya katikati mpaka tufike huko tuendako. Mwenyezi Mungu akazifanya ziwe mbali hizo safari zao na wakawa wao wamjidhulumu nafsi zao kwa uasi wao. Tukawafanya hao ni masimulizi ya watu na tukawatenganisha mtengano mkubwa. Hakika katika aliyowapata hao yapo mawaidha kwa kila mwenye kusubiri kwa balaa, mwenye kushukuru kwa apewacho. Na bila shaka Iblisi amehakikisha dhana yake juu yao, nao wakamfuata yeye isipokuwa wachache miongoni mwa waumini. Na wala Iblisi hakuwa na nguvu za kuwafanya wamtii na kumnyenyekea, lakini Mwenyezi Mungu kawafanyia mtihani apate kuwadhihirishia wepi wanaoisaliki akhera na wepi wanashaka nayo. Ewe Nabii, Mola wako mlezi ni mwenye kuchungua kila kitu, mwenye kusimamia kila kitu. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أغني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون سمع وإيتم نوادعي قواني بدال مونيزي مونغو hawamiliki hata uzito wa chembe hichi katika mbingu wala ardhi, wala hawana ushirika wowote humo, wala yeye hana msaidizi miongoni mwao, wala uombezi mbele yake hautafaa kitu, isipokuwa kwa aliye mpa idhini. Hata itapoondolewa hofu kwenye nyoyo zao watasema, Mola wenu mlezi kasema nini? Watasema, yaliyo kweli, na yeye ndiye aliyejuu mkubwa. Sema, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Sema, Mwenyezi Mungu. Na hakika sisi au nyinyi bila shaka tuko kwenye uongofu au upotofu ulio wazi. Sema, nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyoyafanya, wala sisi hatutaulizwa kwa mnayoyatenda nyinyi. Sema, Mola wetu mlezi atatukusanya, kisha atatuhukumu kwa haki, na yeye ndiye hakimu mwenye kujua. Sema, nionyesheni mliowaunganisha naye kuwa washirika. Hasha, bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu, mwenye hikma.

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أوتيتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون na walisema waliokufuru hatutaiamini Qur'an hii wale aliyokuwa kabla yake na ungeliwaona madhalim wataposimamishwa mbele ya Mola wao mlezi wakirudishiana maneno wao kwa wao wanyonge wakiwaambia waliotakabaru lau kuwa si nyinyi bila shaka tungelikuwa waumeni sisi waliotakabaru watawaambia wanyonge kwani sisi ndio tuliokuzuieni na uongofu baada ya kukujieni bali nyinyi wenyewe ni wakosefu na wanyonge wakawaambia waliotakabaru bali ni vitimbi vyenu vya usiku na mchana mlipokuwa mkituamrisha tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie washirika nao wataficha majuto watakapoiona adhabu na tutaweka makongo wa shingoni mwao waliokufuru kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiatenda na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji ila walisema waliojidekeza kwa starehe zao kwa mji huo hakika sisi tunayakataa hayo mliotumwa nayo na wakasema sisi tuna mali mengi zaidi na watoto wala sisi hatutaadhibiwa sema hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye, lakini watu wengi hawajui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na waliokufuru wanasema hatuifariki Qur'ani hii wala hivyo vitabu vilivyotangulia kabla yake kwa hayo vinavyoamrisha na kulingania. Na lau ungeliona ewe mwenye kuweza kuona wakati wanaposimamishwa madhalimu mbele ya Muumba wao mwenye kumiliki amri yao ungeliona maajabu katika msimamo wao pale wanaponyibizana maneno wao kwa wao. Walio wanyonge wakiwaambia waliotukuka juu yao ingelikuwa si nyinyi kwa kutusaliti na kutamalaki hapana shaka tungelikuwa waumini. Waliotakabari na wakajiona ni wakubwa wachawaambia wanyonge kwa kuyapinga maneno yao kwani sisi tulikuzuieni msiongoke ulipokufikieni uongofu tumekuzuieni sisi au nyinyi wenyewe ndio mmehiari upotovu kuliko uongofu. Na wanyonge nao watawaambia waliotakabari bali vitimbi vyenu na uchochezi wenu kutuchochea usiku na mchana ndiyo umetutumbukiza katika hidaki pale mlipokuwa mkitutaka tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie miungu mingine ya kushirikisha. Na pande zote mbili zikaficha majuto yao walipoiona adhabu inawashukia wakajua kuwa hapana faida ya kuonyesha majuto na tukayaweka makongwa yani nira juu ya shingo za wasioamini. Je, watu hawa wanastahili chochote ila malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda? Na sisi hatukumtuma mtume yote kwenda kwenye mji kuwaita watu wake wafuate haki, ila wale wanaojidekeza kwa starehe zao katika ule mji usema, hakika sisi tunayakanusha hayo mliokuja nayo. Na usema kwa kujipa, sisi tuna mali mengi zaidi na watoto, wala hatutaadhibiwa akhira. Yawe nabii waambie, hakika aliyeniumba humkujulia riziki amtakaye katika wanaomuasi na wanaomti, na humdhikisha amtakaye, wala hiyo si dalili ya kuwa yeye yuradhi na mtu au anamchukia. Lakini watu wengi hawajui haya. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له, وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم, بل كانوا يعبدون الجن, أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها, وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي, فكيف كان نكير. نسمالينو ولا وتتوينو وتقوكربشيني كويتو مويكاريبو, isipokuwa aliyeamini na akatenda mema, hao basi watapata malipo mardufu kwa waliyoyafanya, nao watakuwa salama katika maghorofa. Na wanaojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda, hao watahudhurishwa kwenye adhabu. Sema, kwa hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha amtakaye katika waja wake, na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa, naye ni mbora wa wanaoruzuku. Na siku atakayowakusanya wote kisha atawaambia malaika, je, hao walikuwa wakikuabuduni? Waseme, subhanak, umetakasika. Wewe ndiye kipenzi chetu si hao. Bali wao walikuwa wakiwaabudu majini, wengi wao wakiwaamini hao. Hii leo hataweza yeyote kumletea nafuu wala madhara mwenzie. Na tutawaambia waliodhulumu, onjeni adhabu ya moto mliokuwa mkiukanusha. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wanasema, huyo si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na waliokuwa wakiabudu baba zenu. Na wakasema, haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa. Na waliokufuru waliambia haki ilipowajia, haya si chochote ila ni uchawi uliodhahiri. Wala hatukuwapa vitabu wavisome, wala hatukuwatumia muonyaji kabla yako wewe. Na walikadhibisha waliokuwa kabla yao, na hawakufikiria hata sehemu moja katika kumi ya tulivyowapa hao. Nao waliwakadhibisha mitume wangu, basi kuangamiza kwangu kulikuwa namna gani? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Wala mali yenu wala watoto wenu sio jambo la kukurudisheni kwetu mkawa karibu, lakini ambaye imani yake imethibiti na akawa anatenda mema, basi watu kama hao ndiyo watapata thawabu mara mbili kwa waliyotenda, na peponi watakuwa ni watu wa juu na wenye amani. Na hao ambao wanafanya juhudi kuzipinga ishara zetu, wakifanya kila hila kuzivunja na kuwazuia manabii wetu wasifikishe ujumbe wake, hao basi watakuwa katika adhabu, wamehudhurishwa na wala hawataepuka. Ewe nabii sema, hakika Mola wangu mlezi anamkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha amtakaye. Na chochote mtachokitoa yeye atakilipa, na yeye aliyetakasika ni mbora wa wenye kuruzuku. Na chaja, ewe nabii, siku ya Mwenyezi Mungu atakapokusanya wote, na kisha subhanahu wa waambie malaika mbele wale waliokuwa kiwaabudu, je, hawa walikuabudu ni nyinyi hasa badala yangu mimi? Malaika watasema, sisi tunakutakasa kabisa na kuwa wewe unamshiriko wote. Wewe ndiye tulishikamana nawe kwa mapenzi na utiifu usio wao. Hao wamekurika katika madai yao kuwa wanatuabudu sisi, bali walikuwa wanafuata nyayo za mashetani waliowapambia ushirikina, wengi wao wakiwasaliki hao. Basi siku ya mkusanyo hapana atakayeweza kumletea mwenzie manufaa wala kumkinga na madhara. Na tutawaambia waliojidhulumu nafsi zao, ionjeni adhabu ya moto ambayo mliokuwa duniani mkikanusha. Na makafiri waliposomewa aya zetu zilizo wazi dalili zake kuonyesha haki, makafiri walisema, huyu si chochote ila ni mtu anayetaka kuzuilieni msiwaabudu waliokuwa kuwaabudu baba zenu. Na pia walisema, hii Qurani si chochote ila ni uongo uliotungwa tu. Na walioikataa Qurani ilipowajia walisema, hii si chochote ila ni uchawi ulio wazi. Na Mwenyezi Mungu hakuwateremshia Waarabu vitabu vya mbinguni wavisome, wala hatukupata kuwapelekea muonyaji kabla yako kwa kuwatahadharisha na matokeo ya ukafiri wao. Na kaumu zilizotangulia ziliwakadhibisha manabii wao, na hao washirikina wa kaumu yako hawajafikia hata sehemu moja katika kumi za nguvu na madhubuti tulizowapa hao waliotangulia. Wakawakanusha mitume wangu, basi ilikuwaje ghadhabu yangu juu yao jinsi nilivyowakasirikia? Qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن

na watachukuliwa pelekwa kwenye moto kutoka pahala karibu. Na watasema watapoiona adhabu tunaiamini haki. Na vipi wao waipate imani kwa wepesi huo kutoka pahala mbali na dunia ambayo wakati wake wamekwishapita. Na ili hali wao walikwisha ikataa haki kabla siku hii na wakavurumiza kwa dhana ya uongo kutoka mahala palipo mbali na ukweli. Watawekewa kizuizi baina yao na hayo na ya tamani ya imani ya kuwafaa kama walivyofanywa wenzao wakabla yao walipoamini baada ya kuisha wakati wake. Kwa sababu wote hao wote walikuwa katika kuifanyia haki shaka inayopelekea kutuhumiwa.